się w wojnę, agresję i niszczenie i zemstę, a może w jakąś rzeczywistość symboliczną, w której my jesteśmy zwycięzcami moralnymi, duchowymi, jesteśmy dojrzalsi, bardziej świadomi, jesteśmy pewnego rodzaju, nawet użyję tutaj określenia górnolotnego, dajemy pewną wskazówkę, że nie musimy się mścić, jeśli dzieje się krzywda. Piękne słowo biofilia, które pan dzisiaj wypowiedział, prawda? Jeszcze słoweńko na koniec. Niestety badania są mniej optymistyczne. Orientacja martyrologiczna na własne cierpienia, niestety mało uszlachetnia na ogół. Uważajmy na to wszystko. Uważajmy. Dziękuję bardzo. Krystyna Skarżyńska, Zenon Waldemar Dudek, bardzo dziękuję. Edyta Kocęba, wydawca programu. Agnieszka Łukasiewicz, jego realizatorka. Dariusz Bugalski, dziękuję bardzo. I Jurek Owsiak za chwileczkę. Zapraszamy do reklamy. Żywiecka kronika radiowa. Zima w pełni, lecz i ta chłodna pora roku ma swoje uroki. Jak Polska długa i szeroka, w pubach gorąca atmosfera. Noce ciemne, więc siedzimy przy jasnym pełnym, a w domach podkręcamy kaloryfery i muzykę. Wszak nastał czas karnawału. Tak, jest się z czego cieszyć, bo gdy do wiosny daleko, to na Żywca zawsze blisko. Żywiec, najlepsze przed tobą. Żyć to jest rozmarzysta kobieta z bujnymi piersiami, miękkim brzuchem, szczupłymi ramionami i krągłymi udami, z przymkniętymi oczami. Prowokuje nas, domaga się pełni męskiej żądzy. Zwyciężymy w tej próbie albo zawiedziemy, czy pan rozumie, co to znaczy. Koniec świata. Czarodziejska góra Tomasza Manna w Teatrze Syrena. Zapraszam, Daniel Olbrychski. Bilety na teatrsyrena.pl. Patronem medialnym jest Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 11 lutego, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim o przeciekach ze szczytu w Mińsku. Rozmowy o pokoju na Ukrainie trwają. O tym, czy rolnicza blokada na wschodzie Warszawy spowoduje paraliż podczas porannego szczytu. I o nowym rządowym programie Maluch na uczelni. Czy rozwiąże problemy demograficzne? Sprawdzimy za chwilę. Nerwowe rozmowy o pokoju w Donbasie w Mińsku. Do przywódców Niemiec, Francji, Ukrainy i Rosji dołączyli szefowie dyplomacji tych krajów. Szczyt śledzi nasz białoruski korespondent. Rozmowy w Mińskim Pałacu Niepodległości mają najwyraźniej napięty charakter. Dziennikarze zauważyli przez otwierane od czasu do czasu drzwi sali obrad, jak emocjonalnie rozmawiali ze sobą prezydenci Rosji i Ukrainy, Władimir Putin i Petro Poroszenko. Po pewnym czasie Poroszenko w towarzystwie ukraińskiej delegacji opuścił salę obrad i udał się na wyższe piętro. Nieco później szef niemieckiej dyplomacji powiedział, że rozmowy są kontynuowane i na razie za wcześnie mówić o ich rezultatach. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Spotkanie w Mińsku we Francji określane jest ostatnią szansą nie tylko dla Ukrainy. W komentarzach powtarzają się obawy o całą Europę. Z Paryża Marek Brzeziński. W wielu wypowiedziach, które przynoszą media francuskie, przewija się jeden główny wątek. W przypadku niepowodzenia spotkania w Mińsku trzeba będzie drżeć o pokój w Europie. Nasz kontynent znajdzie się w obliczu realnego niebezpieczeństwa. Wprawdzie oficjalnie minister obrony Jean-Yves Le Drian nie bierze pod uwagę ewentualności zastosowania przez Moskwę ukraińskiego scenariusza w państwach bałtyckich, ale komentatorzy nie mający takiej dyplomatycznej powściągliwości nie kryją się z tym, że agresywna polityka Putina nie zatrzyma się na Doniecku. Politolog Tatiana Kastujewa-Jean, która pracuje we francuskim Instytucie Studiów Międzynarodowych, jest pesymistką co do powodzenia mińskich obrad. Jej zdaniem z jednej strony nikt na zachodzie Europy nie chce umierać za Kijów, a z drugiej Putin nie popuści. Kremlowi zależy na daleko idącej autonomii wschodniej Ukrainy, aby mieć wpływ na władzy w Kijowie. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Rolnicy całą noc będą blokować ciągnikami drogę krajową nr 2 w zakręcie na wschód od Warszawy. Policja już wytyczyła objazdy przez okoliczne miejscowości. Na razie spełniają swoją rolę, ale prawdziwy test przejdą jutro w porannym szczycie. Rzecznik stołecznej policji Mariusz Mrozek zapewnia, że funkcjonariusze będą starali się pomóc kierowcom. Jesteśmy przygotowani do tego, aby objazdy funkcjonowały. Jest bardzo duża liczba policjantów ruchu drogowego, prewencji zaangażowana w to, aby kierowcom życie ułatwić i aby te uciążliwości były dla nich jak najmniejsze. Objazdy są opracowane na bardzo różne warianty. Będziemy starali się, aby te skutki protestu były jak najmniej odczuwalne. W tej chwili w zakręcie pas w kierunku stolicy jest całkowicie zablokowany. Żłobki i przedszkola będą mogły powstawać na uniwersytetach. Premier ogłosiła w Łodzi nowy rządowy program Maluch na uczelni. Ewa Kopacz zaapelowała do rektorów o składanie wniosków o dofinansowanie placówek dla najmłodszych. Demograf Krystyna Iglicka-Okulska ocenia, że próba budowania żłobków na uczelniach wyższych nie rozwiąże problemów ludzi młodych. Mam co do tego programu wątpliwości. Jest to niezrozumienie przez rządzących problemu demograficznego Polski, tej strasznej zapaści i katastrofy, w której już teraz wszyscy uczestniczymy, i tego, że polityka prorodzinna, polityka demograficzna przynosi efekty tylko wtedy, gdy jest połączona ze zmianą na rynku pracy, czyli wyższe zarobki, bezpieczeństwo pracy. Zgodnie z rządowym programem Maluch na uczelni, szkoły wyższe będą mogły otrzymać dofinansowanie 80% kosztów działania żłobków, klubików dziecięcych lub dziennych opiekunów, ale nie więcej niż 400 zł na jedno dziecko miesięcznie. Nie ma szans na romantyczny spacer bulwarami wiślanymi w Warszawie w Dniu Zakochanych, ale jeszcze w lutym mają być wznowione prace nad Wisłą. Miasto przejęło teren od Hydrobudowy Gdańsk, która złożyła wniosek o upadłość, a bulwary ma dokończyć Zakład Remontów i Konserwacji Dróg. Prace będzie miał wiele, bo jak wylicza rzecznik ratusza Bartosz Milczarczych, wykonanych jest aż 90% prac. Jak teraz uda nam się rozpocząć te prace w lutym, no to jest szansa, żeby być może jeszcze późną wiosną część przynajmniej bulwarów zostało mieszkańcom udostępnione. Na kilometrowym odcinku między mostem Śląsko-Dąbrowskim i ulicą Boleść jest już między innymi ścieżka rowerowa oraz miejsca do cumowania łodzi. Jeszcze Ameryka Południowa i silne trzęsienie ziemi na granicy Argentyny i Chile. Według amerykańskiego urzędu geologicznego miało 6,7 stopnia w skali Richtera. Na razie nie ma doniesień o ofiarach ani zniszczeniach. W pobliżu epicentrum wstrząsów nie ma terenów zamieszkanych przez ludzi. Najbliższe miasteczko oddalone jest o 130 kilometrów. To był serwis Trójki. Jutro chmury, ale i sporo słońca. Termometry pokażą w Augustowie 2 stopnie, w Warszawie, Rzeszowie i Krakowie 3, w Trójmieście 4, w Szczecinie 5, w Poznaniu 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 250-lecie Teatru Publicznego w Polsce. Inauguracja w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie. I na naszej antenie. Jutro po 21:00 specjalne wydanie Klubu Trójki. Ekskluzywny wywiad z panią minister kultury i dziedzictwa narodowego, profesor Małgorzatą Omilanowską. A po północy część artystyczna trójkowej inauguracji. Zapraszamy wraz z Instytutem Teatralnym. Barbara Marcinik to w nocy. I Jerzy Sosnowski wieczorem. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Heja, ho! Fiorda wspomaga, gdy skrypką się zmagasz, heja, ho! Gdy w gardle się drapie, za Fiordę wnet łapiesz, heja, ho! Suplement diety Fiorda na podrażnione gardło i krtań zawiera nie tylko chroniący błonę śluzową wyciąg z porostu islandzkiego, heja, ho! Ale i naturalną laktoferynę oraz wspierający odporność wyciąg z owoców dzikiej róży. Fiorda i kłopot z gardła. A dla dzieci pyszna malinowa Fiorda Junior. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Się kręci rock and rollowe zabez trzymanki Jurka Owsiaka. Just a memory. what else don't you live for me? That what you left behind for me? Only know you're just unbreakable. Only know you're just education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teach a little less. It's over. Yeah, teacher, all the kids alone, alone, alone. Oh no, you are just not breaking the law. Oh yeah, what's that? Oh, no, you're just... Witam serdecznie. Another Brick in the Wall, czyli Acid Drinker w swoim projekcie pasuje, Lica, pasuje. W swoim super projekcie na ubiegłorocznym przystanku Woodstock, gdzie grali kawery i to w jaki sposób. Będziemy namawiali, aby z tego wyszła płyta. Się kręci @polskieradio.pl, SMS 71335. I moi drodzy, zapraszamy od razu do konkursu, bo zapowiedziałem na blogu, że będzie to konkurs nietypowy. Dzisiaj premiera, także w programie trzecim utworu znanego. 12 wykonawców złożyło się na cały utwór, ale proszę wymienić chociaż pięciu, którzy wzięli w tym udział, a już możecie zdobyć nagrody męską i damską, czyli tradycyjnie dwie nagrody. Się kręci @polskieradio.pl, SMS 71335. Pięciu chociaż wykonawców, którzy stworzyli ten przepiękny utwór albo wersję tego bardzo znanego utworu. Się kręci @polskieradio.pl, SMS 71335, chociaż pięciu wykonawców, którzy brali udział w tej wersji Mój Dom, czyli Kuba Pucisz, który powołał jakby swoje tchnienie w to, co robił z zespołem Ira przed laty. Stworzył nie tylko ten utwór, ale cały materiał na dużą płytę, gdzie także pojawiają się stare, bardzo znane wszystkim utwory Iry. Ale jest także ich absolutnym twórcą. Kuba zaprosił przyjaciół i w ten sposób powstała ta wersja, a teraz będziemy czekali, co wy także na ten temat wiecie, bo Tu i ówdzie już się ukazały informacje, kto w tym brał udział. Się kręci małpa polskieradio.pl. Jurek, serdeczne pozdrowionka dla ciebie, wszystkich z Się Kręci, a szczególnie dla mojej żonki Najki. Mam nadzieję, że tym razem życzenia dla żoneczki polecą. Dzięki za koszulki Się Kręci, które wylicytowałem na aukcjach Woź, za osobiste wręczenie mi ich przez Gośkę Mośkiem, Gatidem i Ewel In. Musimy to koniecznie powtórzyć. Spotkać tych zakręconych ludzi to sama przyjemność. Pozdrów jeszcze raz wszystkich, co się kręcą, się kręci. Krysto. Niektórzy twierdzą, że rok powinniśmy dzielić na 12 miesięcy. Niektórzy. Ja dzielę go na dwa cudowne okresy. Pierwszy po przystanku Woodstock, a przed finałem. Drugi po finale, a przed przystankiem. Oba wypełnia moc pozytywnych emocji i spotkań z ludźmi. Czekam niecierpliwie na wydarzenia przełomu lipca i sierpnia. Dziękuję wam za środowe spotkania. Pozdrawiam, Paweł. Witam, prezesie. Już za dwa dni oficjalnie zaczynają mi się ferie. Myślałam, że wrócę do domu i w końcu trochę odpocznę, a tu okazuje się, że pokojowy patrol nie odpoczywa i dobrze. Przyszłą środę, 18 lutego, odbywa się akcja Ratujemy, Uczymy, Ratować, a dla mnie to kolejna możliwość włączenia się w działania patrolu, czego ogromnie nie mogłem się doczekać. Pozdrawiam, Martyna z Kostrzyna, także nas bardzo pozdrawia Panda, która nie mogła doczekać się dzisiejszej audycji. Dzisiaj poznamy także kolejnych wykonawców małej i dużej sceny. Także będziemy was namawiali, że do 14 lutego jeszcze trwają aukcje Allegro, czyli aukcje na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Już prawie 3 100 000 złotych. Szeleszę trochę kartkami, bo myślałem, że znajdę tutaj stosowną informację i ją znajdę. Ale jedno jest pewne, moi drodzy, suma deklarowana, czyli te ponad 36 milionów złotych, o których mówiliśmy podczas finału, gdzie te dzieci trzymały w swoich rękach tą cyfrę deklarowaną, te pieniądze już są na koncie. W związku z tym, teraz jak będziecie wchodzili na nasze strony, to okienko, które miało notowanie poranne i popołudniowe, jest nieruchome. To już tradycyjnie to okienko znieruchomiało i będzie dopiero znowu uruchomione z ostateczną sumą zebranych pieniędzy podczas ostatniego finału. Gdzieś na początku marca, myślę, gdzieś w okolicach 8 marca tradycyjnie powiemy, ile pieniędzy zebrała orkiestra, ale wygląda na to, że wspaniale wszyscy graliśmy razem, za co wielkie, ogromne, naprawdę wielkie dzięki dla was, dla rozgrzewki zespół Volbeat i myślę także na dobrą pogodę i na to, co się będzie działo za kilkanaście minut, kiedy będziemy ogłaszali kolejne zespoły, polskie zespoły, które będą grały na tegorocznym przystanku Woodstock. Ciągle czekamy na płyty od was, zgłoszeniowe płyty, czyli fabryka zespołów czeka na płyty, aby w ten sposób można dostać się na eliminację, a one wypychają na dużą i na małą scenę zespoły, które się nam najbardziej podobają na eliminacjach. Volbeat. CD na początek. Wow, cóż to był za koncert. Urwa nie tylko, jeszcze większe przeżycie, że mogłem obejrzeć z boku sceny na backstage'u i widzieć morze pozytywnie bawiących się ludzi. Takie rzeczy tylko na najpiękniejszym, najlepszym festiwalu świata, prawda? Ściskam siebie i ekipę mi pierogi Barta. Z drugi Jurku, sprzęt orkiestrowy uratował naszą córeczkę. Będąc jeszcze w szpitalu, w którym spędziliśmy w sumie 27 dni, obiecaliśmy córce, że zabierzemy ją w tym roku na Woodstock. Musi więc szybko wyzdrowieć. Wzięła to sobie do serduszka. Jest okazem zdrowia i wiemy, że podczas imprezy jesteś okropnie zabiegany, ale czy moglibyśmy przynajmniej na sekundę uścisnąć ci dłoń? Lila skończyła właśnie 5 miesięcy. Serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy z całych sił. Nie ma słów, które opisałyby naszą wdzięczność. Karolina i Daniel z Puczek Górnych. Ja myślę, że przed samym Woodstockiem dawajcie jeszcze raz cynę. Wtedy na pewno się umówimy, bo przecież ściskamy sobie dłonie, a tam jeżdżę, jestem wśród was, więc będzie mi także bardzo przyjemnie uściskać Lilę i powitać ją wśród Woodstockowiczu. Pamiętacie o Złotym Bączku, plebiscyt Złotego Bączka, który trwa niezmiernie. Mała scena, 10 miejsce Metka, później Zmaza 9, 8 The Six Pounder, 7 Bubiczki, 6 Mama Selita, 5 Ania Rusowicz, 4 Łzy, 3 miejsce Doktor Misio, 2 miejsce 13 w Samopołudnie, 1 miejsce Enclose. Przed wami Doktor Misio dla przypomnienia, co się działo na małej scenie. Wstanę i ty też wstaniesz, pójdziemy walczyć o siebie. Wygramy na pewno, kochanie. Nasze powstanie warszawskie, codzienny zryw przeciw śmierci. Dzisiaj wygramy powstanie, wygramy na pewno, kochanie. Nasze powstanie warszawskie, codzienny zryw przeciw śmierci. Ja wezmę ze sobą butelkę z winem, a nie z benzyną. I weźmy też paczkę fajek, pójdziemy walczyć nad rzeki. Będę walczył o ciebie, ty za mój smutek i starość, a ja za twe małe cycki. Dzisiaj wygramy powstanie,

Lipali, czyli zespół, który już grał kiedyś u nas na dużej scenie, tym razem zagra na małej scenie i myślę, że wszyscy są bardzo zadowoleni, bo muza raźna, muza do nogi, a mała scena już troszkę zmieniła od tego, co było 2 lata temu. Już rok temu pokazaliśmy, że ta scena bardzo rockowa, ten jakby etap folkowy minął, za co wielkie ukłony i podziękowanie dla zespołu Karadukil, którzy zbudowali tą scenę, zbudowali jej atmosferę i myślę, że niesiemy to dalej. Się kręci małpa polskieradio.pl, SMS 71335. Witaj Jurku, kiedy w taki dzień jak dzisiaj, czyli Światowy Dzień Chorych, dzisiaj jest Światowy Dzień Chorych, słyszy się wiadomość o pozytywnym przebiegu operacji krzyżowego przeszczepu nerki, albo o obudzeniu kolejnego dziecka w klinice Budzik, to serce się od razu raduje i myśli się, że jednak medycyna naprawdę jest wielka, a ludzkie ciało nieodgadnione. I że przecież każdy z nas chce żyć, chce się cieszyć zdrowiem i chce oglądać błękit nieba, nawet za szpitalnego okna, a może przede wszystkim za takiego okna. Tak bardzo, jak bardzo często nie doceniamy tego, co mamy, tego, co daje nam los, co możemy zdziałać i w czym uczestniczyć. Dlatego wszystkim nam i tobie, Jurku, życzę w tym dniu, aby zdrowie dopisywało, uśmiech nie schodził z twarzy, a szacunek do ludzi był po prostu bezgraniczny, obojętnie kim jesteśmy i jak wyglądamy. Gorąco pozdrawiam Żaba z Częstochowy. My też bardzo Żaba pozdrawiam. Tu są jeszcze piękne wpisy. Jurku, zbierałem na orkiestrę po raz 8 i nie spodziewałem się takiej nagrody. Dzięki wielkie za Frontside na tegorocznym przystanku Woodstock. Siemasz, Tomasz. Udało mi się uzbierać z narzeczoną ponad 2700 zł. Bez narzucania się ludziom i z uśmiechem na twarzach. Drogi Jurku, proszę pozdrów mojego ukochanego Damiana i rodzinkiem Różańskich z Warszawy, Karolina z Pniew. No to dla nich wszystkich, niech już poleci Skapę, bo to jest przepiękna muza z tegorocznego, nie, ubiegłorocznego, ostatniego przystanku Woodstock. Siema Jurek, co tam u ciebie słychać? Jest już 100% zadeklarowanej kwoty. Teraz czekam na ostateczny wynik zbiórki na początku marca. Ciekawy jestem tego wyniku, czy padnie rekord, ale i tak każdy finał jest wielkim sukcesem. Pozdrawiam gorąco, Adrian Jasiński z Sanoka. Powiem wam, że troszkę mi się jeżą włosy na te pytanie. Będzie rekord, bo jak zbierzemy na przykład 1000 albo milion mniej, albo 5 milionów mniej, to mamy się zwijać, mamy to kończyć. Ludzie mają różne moce w swoich kieszeniach. Jedni mają więcej, drudzy mają mniej. Myślę, że to nie zależy od tego, czy ktoś nas ceni, czy nie, bo orkiestra trafia do każdego, bez względu na to, czy nawet ktoś nas lubi, czy też nie. I to ludzie widzą. Nieraz jest po prostu może słabsza kondycja. Ale na razie trwa wielkie liczenie. Skapę na rozgrzanie i za moment po Skapę podamy kolejną kapelę, także polską, która tym razem zagra na dużej scenie. Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, s Skape, czyli moja ukochana muzyka z oklaskami, jak to pięknie brzmi, że ta muzyka jest stąd, z Polski, z najpiękniejszego festiwalu świata, czyli z przystanku Woodstock. Witajcie wszyscy, się kręci @polskieradio.pl. Piękny środowy wieczór wreszcie nastał. Dzisiaj podobno Maszurek niespodzianki, już się nie mogę doczekać kolejnych woodstockowych wieści. Super, że na koncie jest już zadeklarowana kwota. Dziękuję za proletariat na kolejnym przystanku. Jutro widzę się za Gaciorką i Bartasem. Już nie mogę się doczekać. Pozdrawiam Marta Iluzjonka. Gatida was pozdrawia. Natalia Zławcza was bardzo serdecznie pozdrawia. A ten zespół, ten zagra na dużej scenie tegorocznego przystanku Woodstock. Czarny mnie ja pomieszałem. Widzę to, co widzę, wcale sobą się nie brzydzę. Inni coś się brzydzą, ale oni to źle widzą. Obiecałem tego, co wam obiecałem. To nie moje słowa, to nie o tym była mowa. Widzę to, co widzę, swojej gęby się nie brzydzę. Inni coś się brzydzą, ale oni źle mnie widzą. kręci @polskieradio.pl. Zespół Illusion otworzy tegoroczny przystanek Łucok i myślę, że to będzie najmocniejsze otwarcie z dotychczasowych przystanków Woodstock. A więc Lipali na małej scenie, Illusion na dużej scenie. Już 200 lajków było dla Lipali na małej scenie. Bardzo, bardzo dziękujemy wam, bo dostawaliśmy bardzo dużo od was próśb właśnie o zespół Illusion. I w tym roku Illusion na dużej scenie, na otwarcie przystanku Woodstock, gdzie największy żal, gdzie największa moc i mega energia. Pozdrowienia dla wszystkich Woodstockowiczów, słuchaczy, ogromny szacun dla ciebie, Jurku. Chciałem też pozdrowić i podziękować Izie i Sebolowi. Pozdro od Arka ze Skurcza. Witaj, prezesie. Dziś ogłosisz, kto otwiera Łuda. My mamy taki nasz zwyczaj, jesteśmy zawsze pod sceną na otwarciu, przeżywamy samoloty, inne okrzyki, później kapela otwierająca, a następnie idziemy na rondo i pijemy napój regionalny, celtyckie, ciemne i tak co roku. Dzięki tobie, Chwilotrwaj, Norki z Krotoszyna. Lipali na Woodstocku to dla mnie świetna wiadomość. Tegoroczny line-up coraz bardziej mi odpowiada, jak ja znajdę czas na te wszystkie koncerty. Plotki o Lipali krążyły już od jakiegoś czasu i dziś się zakładaliśmy ze znajomymi, że to oni będą otwierać Woodstock, a tu niespodzianka. Bardzo serdecznie pozdrowienia dla ukochanej Martyny, całej ekipy Czata, Artura, Bosaka, Daniela, Klaudii, Olbichno i Tomka. Moi drodzy, Żaba pisała o dniu, Światowym Dniu Chorego. A ja z tej okazji chciałbym wspomnieć niezwykłą osobę. Osobę księdza Jana Kaczkowskiego, który założył Puckie Hospicjum imienia świętego ojca Pio. I dla niego dzisiaj przygotowałem specjalną muzykę, dziękując księdzu za to, że naszych 15 łóżek tam pracuje, nasz sprzęt, który wysyłaliśmy. Dziękuję księdzu za mądre słowa, które ksiądz wypowiadał w telewizji, za to, że broni ksiądz nie tylko tych, którzy potrzebują pomocy w hospicjum, a także ksiądz broni nas, za co dodatkowe, ogromne, przeogromne ukłony. Znalazłem dla księdza taki utwór z 2005 roku, zespół Raz, Dwa, Trzy. Przepiękna muzyka, przepiękne słowa. Ukłony dla księdza od całej naszej ekipy i pozdrowienia dla całego Pucka. Raz, dwa, trzy dla księdza i dla hospicjum. Niczego jest w bród, pomyślę zbyt śmiało, to braknie mi słów, więc milczę zawzięcie i czekam na znak. Zaklęcie, co snuje się w spa. Zobaczyłam dzisiaj udostępniony przez was link z informacją o wybudzeniu w budziku. Cudownie jest widzieć, jak poprawia się stan dzieci, z którymi osobiście pracowałam na oddziale. Aż się łza wokół kręci. Cudownie, że są wśród nas ludzie, którzy mają wielkie serca, wielkie pomysły i siłę do ich realizacji. To zmienia życie niejednej osoby. Oby więcej kreatywnych ludzi nastawionych na drugiego człowieka, a nie zyski. Pozdrawiam gorąco, Michalina. Jurek, dziękuję. Iluzyn Lipali, jestem jak w raju. Oczywiście Marta Iluzionka. Iluzyn 300 lajków, Lipali 270. Nie, to się zmieniło. Iluzyn 400, Lipali 300. Drogi Jurku, zbliżają się walentynki, a ja właśnie na Łudzie poznałam miłość swojego życia. Najpiękniejszy festiwal świata jest magiczny i za to magię dziękuję, pozdrawiam. Ania, a Marcin Mamut, Zagórski, Łódź, Bełchatów, obiecuję taką analizę Woodstocku, aby już 15 razy, a więc ma swoje uwagi. Chętnie z tego korzystamy, czytamy i bierzemy sobie to do serca. Zauważcie, jak się zmieniły krany, a więc już nie moczycie nóg w błocie, tylko naprawdę jest to obudowane. To właśnie z takich listów i z takich waszych propozycji. SMS 71335. Drogi prezesie, proszę przekaż dla Marzenki i Borysa, przyjaciół nie tylko Woodstockowych, serdeczne gratulacje dla ich kilkugodzinnego Mikołaja, który się dziś urodził, od przyjaciół i Nikodela z Kamiennej Góry, swojskie siema, a może całej trójce kawałek woodstockowej muzy. Chcecie woodstockową muzę dla całej trójki? O telewizji zaśpiewa dla was i dla małego Nikodela Szambu i Muniek z małej sceny. Szambo i Muniek na małej scenie śpiewali o telewizji, ale pamiętacie, że to także dzięki telewizji mogliśmy po raz 23 zorganizować najpiękniejszą zbiórkę, czyli Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. I co by nie mówić, bo także ja osobiście wyrażałem różne swoje zdania na temat telewizji publicznej, to kiedy możemy robić takie rzeczy, robimy to bardzo porządnie, ogromna oglądalność i także super udział, bo to jest po prostu żywy obrazek, który tworzymy my wszyscy. Niełatwo jest tak stworzyć kilkugodzinną transmisję, za co jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję, ponieważ cały czas trwa ogromne liczenie pieniędzy. Co się dzieje w Złotym Bączku na dużej scenie? Piąte miejsce The Bill, czwarte miejsce Budka Suflera i Goście, trzecie miejsce Jelonek i Orkiestra Filharmonii Gorzowskiej, drugie miejsce Essie Drinkers i Goście, pierwsze miejsce zespół Koma. Jeżeli chodzi o zespoły zagraniczne, piąte miejsce Accept, czwarte miejsce Volbi, trzecie miejsce Skinred, drugie miejsce Manu Chao, La Ventura, pierwsze miejsce SKP. Za co bardzo dziękujemy. Oddawajcie swoje głosy. Dzięki Tobie Wielkiej Orkiestrze nauczyłam się, jak ważna jest walka o swoje przekonania i wartości. Wszystkim życzę ogromu miłości i obecności na Woodstocku, bo nic piękniejszego nie ma. Też pozdrawiamy Arka, pozdrawiamy Izę. Liza i Sebol z Torunia. Od kilku lat pragnę się udać na Woodstock, lecz dopiero w tym roku kończę 18 lat, a wcześniej rodzice przeszkadzali, a to też ich ze sobą. Chciałem się zapytać, czy jest szansa, że na twoim festiwalu pojawi się legendarna już grupa Dżem. Trzymaj się, pozdrowienia z Pruszcza Gdańskiego. W tym roku nie, ale na pewno, bo to jest festiwal także ze świetnym ich udziałem. Lipali na małej scenie. Sądziłem, że to trochę słabo, to oni zasługują na dużą, ale iluzje na dużej, marzenia się spełniają. To będzie najbardziej dewastujący początek Woodstocku i najliczniejszy w historii, jestem tego pewien. Ty wiesz, jak poprawić ludziom humor z niezłego do latania w chmurach. Ksiądz napisał. My drodzy, dziękuję za wszystkie maile i teraz odpowiedź. Mój dom, Kuba Płucisz i goście, między innymi. Czytam w kolejności także i występowania. Jurek Owsiak, Lica, Titus, Damian Ukedże, Grzegorz Skawiński, Adam Asanow, Bartek Ridel, Kri, Olej, Proletariat, Ruda i Lazar Red Lips, Łukasz Drapała Chemia, Kasprol, Łukasz Szemraj, Jan Zżar i Zosia z Katowic. To osoby, które otrzymają nasze nagrody. Audycję realizowała Agnieszka Łukasiewicz, obrazki do Kręciowa TV łapał Michał Klimek, przy mailach i SMS-ach czuwał Krzysztof Dobiec. Za chwilę na antenie Trójki Janusz Deblesem w audycji Gitarą i Piórą, a my pożegnamy się pięknym utworem Ani Rusowicz, która po hipisowsku zaśpiewała na małej scenie także fantastyczny swój tur. Bardzo was serdecznie pozdrawiam, wchodźcie na nasze strony, licytujcie, bierzcie w tym udział, skorzystajcie z naszego siema shopu, bo walentynki, a za tydzień tylko muzyka o miłości, bo nie mam w dniu walentynkowego swojej audycji, szkoda, w związku z tym pomyślałem sobie, że tylko o miłości po polsku będziemy śpiewali za tydzień. Kocham was bardzo, cześć, siema, serdeczności.